Илчлэлт 1-р бүлэг. Удахгүй болох ёстой юмсыг өөрийн боолуудаан үзүүлэхийн тулд Бурхны түүнд өгсөн Есүс Христийн илчлэлт. Тэр Тэнгэр илчийн илгээж өөрийн боол Йоханд үүнийг мэдүүлжээ. Йохан Бурхны үг болон Есүс Христийн гэрчлэлийг төдийгүй өөрийн үдсэн бүхнээ гэрчилсэн болоо. Энэхүү иш үзүүлгийн үгсийг уншигч болон сонсоод үүнд бичигдсэн зүйлсийг сахигчт нь ерөөлтэйе. Учир нь цаг ойрхон байна. Йоханас Азадах 7 чуулганд байгаа болон байсан мөн хожим мэрхэт түүнээс болон түүний сентиний өмнө байх 7 сүнснээс мөн итгэмжит гэрч ба үхэгсдээс анх төрсөн бөгөөд газрын хаатын захирагч Есүс Христээс нэгүүлсэл ба амар тайван та нарт байх болтугай. Биднийг хайрладаг бөгөөд өөрийнх нь цусаар биднийг нүглээсэн чөлөөлж, биднийг хаанчлал болоод Бурхан ба өөрийн эцгийн төлөөх дахилч нар болгосон түүнд үеэс үед алдар хийгээд ноёрхлон байх болтугай. Амен. Харагтун, тэр үүссийн хамт ирэх бөгөөд нүд бүр түүнийг харна. Тэр байтугай түүнийг жадалсан хүмүүс ч харна. Дэлхийн бүх овгууд түүнээс болж гашуудах болно. Тийм ээ. Амен. Би бол байгаа болон байсан мөн хожим мэрх төгс хүчит Альфа ба Омега гэж Эзэн Бурхан айлдж байна. Есүс доторх гай зовлон хаанчлал төвчээрийг хамтран хуваалцагч ба ахдүүч нь болох Йохан би Бурхны үг болон Есүсийн гэрчлэлээс болж Патм химээх арал дээр байв. Эсний өдөр би сүнс дотор байсан бөгөөд ард маань бүрээн дуу мэд чанга дуу гархан сонсогдож, чи юу харснаа хуйлмал номд бичиж Эфес, Смирна, Пергам, Туатер, Сарде, Филадельфи, Лаудикт буй 7 чуулганудад эдгээ гэв. Надад та ярьж байсан дууг үзэхээр би эргэн хартал 7 алтан дэлгүүний суурийг харлаа. Дэлгүүний суурьуудын дунд хөлдөө хүрсэн урт дээлмэссэн цээжээрэн алтан бүс бүсэлсэн хүний хүү шиг нэгэн байлаа. Түүний толгой үсэн цагаанос мэт, цас мэт цав цагаан бөгөөд нүд нь галын дөл мэт, хөл нь зуухан дулайсгаад өнгөлсөн хүрэл мэт, дуу хоолойны их усны шуугаан мэт байлаа. Тэр баруун мутартаа 7 од барьжээ. Түүний амнаас хоёр талдаа хурц иртэ илд зүхэх бөгөөд нүүр нь өөрийн хүчээр гэрэлтэх нар мэт байлаа. Би түүнийг харамгцаа үгсэн хүн шиг хөлд нь унлаа. Тэр баруун матранад дээр тавьж, бүүэ, би бол ихэн ба эцс бөгөөд амьд нэгэн мөн. Би үгсэн байсан, хараг түүн, би үеийн үед амьд байна. Надад үхэл ба үхэгсдийн орны түлхүүр би. Тиймээс чи юу харснаа, юу байгааг болон эдгээрийн дараа юу тохиолдохыг бичигтүүн. Чиний харсан миний баруун мутарт би 7 од болоод, 7 алтан дэлгүүний суурийн нууцын тухайд, 7 од нь 7 чуулганы тэнгэр илч нар бөгөөд, 7 дэлгүүний суурь нь 7 чуулган юм.